moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Dionne Warwick, I Say a Little Prayer for You, uit 1967. Ja, toch mooi, hè? Als iemand voor je in gebed gaat, als het ware. Een van de vele, vele hits van deze dame. Dit was een compositie overigens van Burt Bacharach. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Tot middernacht heb ik weer heel veel lekkere muziek voor je. Om je een beetje te laten relaxen, zo aan het einde van de avond. Begin van de nacht. Misschien ga je zo meteen slapen. Of je bent bezig met je nachtdienst. Het zou zomaar kunnen. Nou, dan kun je dit wel even gebruiken, denk ik. Maar naast de lekkere muziek heb ik natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen voor je. Zomaar om je een beetje te informeren van wat er allemaal gebeurt in jouw regio. We hebben een onderwerp. Dat gaat over Hans Hartman wandelingen. Wat is dat nu weer? Ja, kun je meedoen? Nou, je hoort het zo meteen hier allemaal in de late avond. En de inschrijving voor de Techniek Trofee 2017 is open. Dus als je iets van techniek weet, misschien is het iets voor jou. Je hoort het ook zo meteen. En tenslotte vandaag ook in de show. Op gebied van ICT werken ze lekker samen. In de Hoekse Waard, de gemeente die misschien straks wel worden samengevoegd. En dat is dan een voorloper, zou je kunnen zeggen. Hoe dat verloopt, hoor je zo meteen hier allemaal in jouw late avond. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide.

still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. Wat heb je daar nu weer aan, hè? Een duo dat van niets weet. Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. En Dan Hill ervoor met Sometimes When We Touch. Hier allemaal in jouw late avond. Hans Hartman Wandelingen organiseert in 2017 in samenwerking met de stichting Top Routenetwerken, Te Voet en andere organisaties 12 wandelingen in Zuid-Holland, waarvan 7 vanaf een toeristisch overstappunt een tolp. Ja, die punten die herken je overal in de provincie aan die groene paal. Ja, vlakbij een toeristische attractie of een lekker zonnig terras. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Hans Hartman Wandelingen, een fenomeen in de omgeving. Ik ga erover praten met de oprichter hiervan. Dat is de heer Hans Hartman. Welkom. Hans Hartman Wandelingen heeft een lange geschiedenis. Ik ken u al heel lang. En vroeger organiseerde u ook al wandelingen, maar voor een andere organisatie. Kunt u uitleggen hoe Hans Hartman Wandelingen is ontstaan? Ja, ik heb jarenlang bij de overheid gewerkt. En die waren dus bezig, betrokken bij de aanleg van recreatiegebieden. Want de recreatiegebieden die je nu ziet, die zijn vaak met veel moeite tot stand gekomen. Hè? In Midden-Delfland, ook op Voorne-Putten, de Benisse, van oorsprong een project om water naar de industrie te voeren. Is dat allemaal aangelegd en besefte men, gelukkig, dat er ook iets moest gedaan worden aan de promotie van de gebieden. Nou ben ik daar toevallig mee in contact gekomen, want ik was in die tijd juridisch medewerker. Dus artikel 1, artikel 2 met uitzending artikel 3a of zo. En ik ben hierin terechtgekomen. Dat was vroeger nog bij het Openbaar Lichaam van Engeland, dus het stadsgewest. Dat is inmiddels niet meer, maar we hebben wel heel veel goede dingen gedaan. En dat is voortgezet. Ik werd dus overgenomen door de provincie Zuid-Holland. Nou, ik moet je zeggen, ik ging met lode voeten naar Den Haag toe. Ik heb er de mooiste tijd van mijn leven gehad. Fantastisch. Want daar waren gewoon nog meer recreatiegebieden die moesten worden aangelegd. En een gedeputeerde, een bestuur, die het nut van promotie ook inzagen. En ik ben altijd de man geweest van promotie in het veld. Dus ik stond op markten, beurzen, braderieën. Je hebt dus push- en pull-activiteiten. Een pull-activiteit is als je ergens staat, jongens gaan naar buiten. En dat is gewoon erg leuk. En zo ben ik daarbij betrokken geraakt. En ik ben daar ook in. Nou, gaan geloven is wat erg emotioneel, maar ik heb dat altijd graag gedaan. Dus ik was een soort zendeling met een gewijzigde boodschap. Niet kom naar mij toe, maar ga lekker naar buiten. Ja. Ja. Uiteindelijk heeft u uw eigen bedrijfje opgericht, Hans Hartman Wandeling. Hoe is dat gegaan, die overgang? Nou, dat klinkt wat wijdser dan het is. Ik ben namelijk de directeur, de portier, de personeelsvereniging en de secretaresse. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar ik heb dus voortgezet wat ik gedaan heb, alleen uitgekleed qua bijactiviteit. Er zijn een aantal wandelingen dus. Als mensen denken van nou, ik wil wel graag zo'n wandeling eens een keer meemaken. Er is een website waar alle informatie op staat. Kunt u die noemen? Ja, www.tevoetaanelkaar.nl. Dan vind je de eerstvolgende wandeling afhankelijk van de datum dat je kijkt. Mensen moeten zich voorstellen dat ik ongeveer vanaf 19 maart in Schiedam tot eind van het jaar, dat is in Ouddorp,

sera. Però quell'immagine di te, così persa nei miei occhi, mi portò la verità. Ik ga niet eens proberen de titel van dit nummer uit te spreken, zeg. Dat wordt een zootje, denk ik, hier in de late avond. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Andrea Bocelli hier in de late avond. Maar gewoon dat het mooi is. En dat het eigenlijk prachtig is dat iemand zo mooi kan uithalen. Goed, vanaf 6 maart kunnen basisscholen in het hele land weer meedingen naar de felbegeerde techniektrofee 2017. Er zijn zelfs 2 prijzen te winnen. Deze gaat naar de basisschool met het meest inspirerende idee voor wetenschap en techniekonderwijs. En naar de basisschool die wetenschap en techniekonderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma heeft verweven. Je hoort meer hier in de late avond in een gesprek met Evelien Lampfe. We gaan het hebben over techniektalent en dan met name voor het basisonderwijs. Carla Roos is hier, zij is projectleider basisonderwijs bij techniektalent.nu. Welkom Carla. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde komen. Jij hebt belangrijk nieuws en dat gaat over de inschrijving voor de techniektrofee. Ja, dat klopt. Techniektalent heeft afgelopen maandag de inschrijving voor de techniektrofee geopend. En dat is een wedstrijd waar alle basisscholen in Nederland aan mee kunnen doen. Ze kunnen hun goede voorbeelden van wetenschap en techniek op hun school inzenden. Maar ook als ze nog niet verder zijn dan een goed idee, kunnen ze daarmee ook kans maken op een prijs. Want dat is wat jullie doen met techniektalent. Nu kan je kort uitleggen wat dat precies is voor de mensen die dat niet weten. Ja, techniektalent is een samenwerkingsverband van technische sectoren. Mm-hmm. Werknemers en werkgevers hebben de krachten gebundeld om er samen voor te zorgen dat alle kinderen en alle jongeren in Nederland kennis maken met techniek. Met uiteindelijk als doel dat ook de instroom in de techniek vergroot. Want daar zijn tekorten en daar komen nog grotere tekorten. Maar op het basisonderwijs vinden wij het vooral belangrijk dat kinderen gewoon vanaf jonge leeftijd al kennis kunnen maken met wetenschap en techniek. Zodat ze zich daar een beeld bij kunnen vormen. De techniektrofee is een prijs voor basisscholen. Mm-hmm. Er is een geldbedrag aangekoppeld. We geven 2 keer 2500 euro weg. Dat is voor basisscholen een heel mooi bedrag. En dat doen we in eerste instantie om die basisscholen die bezig zijn met wetenschap en techniek echt in het zonnetje te zetten. Maar om vervolgens ook juist die voorbeelden te delen met alle andere scholen. Om te laten zien op wat voor manieren je allemaal wel niet aan wetenschap en techniek je kunt doen op de basisschool. En kan je dan een voorbeeld noemen? Ja, vorig jaar hebben we de inspiratieprijs uitgereikt aan de wethouder Luidenschool in Gouda. Die heeft gewonnen en die heeft gewonnen met het idee voor een verwonderlab. De inspiratieprijs die was echt bedoeld voor scholen met een inspirerend idee. Mm-hmm. En het idee van de school in Gouda was het starten van een verwonderlab. Dat echt midden in de school de plek zou zijn waar kinderen met hun eigen vragen, hun eigen verwonderingen aan de gang kunnen gaan. En dat konden vragen zijn als waarom zijn bladeren groen, tot hoe sterk is een ei. nou, noem het maar op, echt vragen die uit de kinderen zelf Willem komen. Wever vragen, vind ik het. Ja, precies. En die mogen ze dan in dat verwonderlab zelf gaan uitzoeken. En op die manier vanuit hun eigen verwondering heel veel leren over de wereld om hen heen. En dan nu is de inschrijving geopend voor de Techniek Trofee 2017. Nou, je had het net al over de Techniek Trofee 2016. Had je toen veel inzendingen eigenlijk? Ja, we hadden vorig jaar bijna 100 inzendingen. Oh, wauw, maar daar wil je nu natuurlijk veel meer Zeker, van maken. Want er zijn meer dan 100 scholen in Nederland. Zo is het. Wat moet een school hebben om mee te doen? Een goed idee? Een goed idee is al genoeg. Daarmee kun je inzenden voor de inspiratieprijs. Als je nou als school zegt, nou, wij zijn al veel verder dan een goed idee. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Dan kun je meedoen aan de gewone techniektrofee, de hoofdprijs. Waarmee je ook €2500 kunt winnen. En dat is echt voor scholen die al bezig zijn. En die dus op die manier ook met hun voorbeeld van wetenschap en techniekonderwijs andere scholen kunnen inspireren. De inschrijving is geopend. En tot wanneer kunnen mensen een prachtig idee inzenden? Dat kan tot en met 21 april. En dan heb je er waarschijnlijk een hele bijzondere uitreiking. Wanneer en waar en door wie? Ja, de prijsuitreiking is op 20 juni. We weten nog niet waar, want dat is op de winnende scholen. Okay. Maar we weten wel wie de prijs gaat uitreiken. En dat is Maurice Leden. Die is onder andere bekend van het Klokhuis. Dus weet alles van nieuwsgierige kinderen en hoe je hun vragen kunt beantwoorden. Nou, wat hartstikke leuk. Waar mogen we meer informatie vinden? Dat kan op www.techniektalent.nu/techniektrofee. Daar vind je alle informatie over de prijs, over hoe het allemaal werkt en ook het inzendformulier. En dan gaan we hup allemaal aan de techniek, zou ik zo zeggen. Ben ik helemaal voor. Oké, Carla Roos, projectleider basisonderwijs bij techniektalent.nu. Dankjewel voor je komst en ik hoop voor jou op heel erg veel inzendingen voor die belangrijke techniektrofee. Ik ook, dankjewel. Vannacht lag ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet. En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan me reed. Niet dat het me niet interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat, en dat was het wel weer dan. Vannacht lag ik weer wakker, man. Ben het bed maar uitgegaan, en alsof ik niet genoeg shit had. De Dus de wereld is een paradijs. En dat wie dood is, heb ik niet gehoord. Laat me slapen. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Regenachtig lied. Er komt er straks nog één hoor trouwens. Op een mooie dag als vandaag. Zomerse temperaturen. Wat was het vanmiddag? Graad of 20, hè? 21. Ja, morgen ook hoor. Maar dan is er weer kans op regen straks dus. Morgen. Dat is eigenlijk straks al. The Cascades, The Rhythm of the Rain en Agda en de Munnik worden je ook met Laat me slapen. Maar dat gaat nog niet gebeuren, want we hebben nog wat moois voor je. Kelly Clarkson met Already Gone. En daarna gaan we het hebben over de ICT-samenwerking in de Hoekse Waard. But I know that you'll find another. that doesn't always make you wanna cry. Started with a perfect kiss, then we could feel the poison set in. Perfect couldn't keep this love alive. You know that I love you so. Weg was alweer, natuurlijk, Kelly Clarkson, Already Gone hier in de late avond op deze donderdagavond. De Hoekse Waardse gemeenten hebben in samenwerking met ICT-samenwerkingsverband Hoekse Waard, de ISHW, een mijlpaal bereikt op het gebied van de geografische informatievoorziening. Wat is dat nu weer? We gaan het zo meteen zeker horen. Reden voor Steven van Wijk om zich eens te verdiepen in de wereld van de topografie. Het is een bijdrage van onze collega's van Omroep Hoekse Waard. Ik zei het er net al, straks hebben we aan de lijn de heer Gerard Beluit. En die gaat ons bijpraten in ieder geval over het feit dat eind 2014 onze gemeente in Hoekse Waard besloot om qua ontwikkeling op het gebied van de ICT gezamenlijk op te trekken. En hoe zit het en wat doet het? En ik ben gewoon heel erg benieuwd. Als het goed is hebben we hem aan de telefoon. Goedenavond meneer Beluit. Goedenavond meneer Van Wijk. Goedenavond. Interessant, want ik lees dan voor landelijke voorziening, basisregistratie, grootschalige topografie. Is daar ook een afkorting voor? Ja, dat klopt. Wij spreken in vakjargon over de BGT. De BGT. BGT, basisregistratie, grootschalige topografie. Kijk, en heeft dat iets te maken met de topografie die wij als kind op school leerden en weten waar welke plaats ligt? Ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen van wel. In de basis is het een platte kaart. Een kaart waarin een overzicht staat van dorpen, wijken, maar dan op een zeer gedetailleerd niveau. Het is, zoals ik zeg, een gedetailleerde kaart, maar dan wel een digitale kaart voor iedereen te ontsluiten in Nederland, waarin alle gegevens van Nederland zijn opgeslagen. Oh, wat mooi. Het is dus eigenlijk een soort digitale atlas. Het is een digitale atlas waarop zijn weergegeven, ik geef een aantal voorbeelden, gebouwen, maar ook wegen, water, spoorlijnen en bijvoorbeeld groen. En dat tot een zeer gedetailleerd niveau. En wat moet ik me dan voorstellen als ik naar die site ga? Daar gaan we straks nog eens eventjes over hebben hoe ik dat kan bereiken of waar ik het, de informatie kan vinden. Maar wat is het verschil tussen, ik noem maar iets van Google Maps of Street View? Zonder al te diep in de details te duiken, is het allergrootste verschil denk ik de betrouwbaarheid. De ene site of de andere site heeft zo zijn voordelen. Op verschillende manieren kan je informatie ontsluiten. Maar de PGT die moet het digitale platform worden in kaartmateriaal voor heel Nederland. Met als kenmerk betrouwbaarheid. En daar is een systeem voor bedacht, landelijk, wat dat ook mogelijk gaat maken. En je zou kunnen zeggen van op het moment dat je dus nu kijkt naar Google Maps, zou je dan wel eens de vraag kunnen stellen, hoe actueel is de informatie? Dat weet u niet, dat nee. Weet ik niet. En nou, dat kan best wel lastig zijn. U moet zich voorstellen, die PGT die is ontsloten voor een aantal partijen. We hebben het over de landelijke overheid, dat zijn een drietal ministeries, alle gemeenten in Nederland, waterschappen, provincies, maar bijvoorbeeld ook een instituut als ProRail. En op het moment dat wij in Nederland op enige locatie bijvoorbeeld een rotonde aan willen leggen, die over grondgebied gaat van meerdere overheden, nou dan kunt u zich wellicht voorstellen dat het wel heel gemakkelijk is dat we, en we zijn dan die partijen die daarin participeren, beschikken over het een en hetzelfde kaartmateriaal. En die PGT voorziet daarin. Juist. En is dat ook voor een particulier, zoals ik, interessant om daar naar te kijken? Of is dat ja, dat voor... is heel goed dat u dat vraagt. Het gaat niet alleen over die overheidspartijen die ik net duidde. Maar het is ook interessant voor inwoners en voor het bedrijfsleven. Er is zo dadelijk, u zei het al, we komen er dadelijk even op terug, hoe je aan die informatie kan komen. Ja. Is dat ook voor inwoners gemakkelijk te benaderen. En die inwoners die weten dadelijk dat er een heel bedrijf waar kaartmateriaal beschikbaar is, wat hun woonsituatie of de situatie die zij willen bestuderen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je in een andere gemeente wil kijken. Kan je gratis die informatie dus raadplegen. En dat is zeker wel een meerwaarde. PDOK, daar kan je in ieder geval de informatie vinden. Er staat enorm veel informatie op. Ja. Ja, ik zit terwijl u dit zegt natuurlijk dat ook even te bekijken gelijk. En je ziet inderdaad op een kaart van alles verschijnen. Een Nationaal Georegister tot de PDOK kaart. Als u wil weten waar de mossels habitat liggen, die kunt u er ook op terugvinden. Helemaal geweldig. Ja, daar kan je in verliezen. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. En is het dan zo dat de gemeente Hoeksche Waard straks, hè, zoals het dan heet, of alle gemeentes in de Hoeksche Waard die daaraan hebben meegewerkt, dat die koploper zijn op dit gebied of niet? Nou, geen koploper, dat zijn we niet. Maar we zijn ruim op tijd binnen de gestelde termijn. En wij stappen dus nu deze aangesloten zijn op die landelijke voorziening in de zogenaamde beheersfase. Dus wij moeten nu zorgen dat het systeem goed in orde blijft en dat het nog aangevuld wordt, want de eerlijkheid gebied te zeggen dat we nog heel veel werk moeten verrichten. Wij zullen de komende jaren, en daar heeft de Rijksoverheid ook een termijn voor gesteld, en dat is 2020, zullen we de kaart 100% betrouwbaar moeten maken. Ik kan in ieder geval aanraden de mensen die hebben geluisterd nu, in ieder geval eens een kijkje te nemen. Als je nieuwsgierig bent geworden naar hoe de Hoeksche Waard eruit ziet, dat zeker eens eventjes te doen op pdok.nl. Mag ik u hartelijk danken, meneer Gerard Boluit. I've been so lonely all of my heart. one else does. I know I'll keep searching even after today. So there it is. Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. En We've Got Tonight, die we in hele andere uitvoering kennen. Maar dit is de oorspronkelijke. Je hoort hem hier in de late avond, aan het einde van de late avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Fijn dat je me gezelschap hebt trouwen. Morgenavond is er weer een late avond, maar dan uiteraard met mijn vriend en collega Frans van der Drift. En waar je de late avond kunt beluisteren, vind je op onze website www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Daar kun je ook een verzoekje indienen. Als je denkt, ik wil graag deze ballad horen, zo vlak voor het slapen gaan, dan kan dat. Ook dus op de site. En je kunt ons ook vinden op Facebook, uiteraard. Ja, gewoon De Late Avond. En als je dat liked en ons volgt, dan weet je iedere middag rond een uur of drie wat er in de show zit. Goed, ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, zometeen wel te rusten. Geniet van de mooie dag morgen. En ja, wat mij betreft wel te rusten, dus mooie dromen. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Love Unlimited, Walking in the Rain with the One I Love. It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. Doesn't matter where you are. So in love with each other. Giving love so warm and free made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you. someone. Just being together. Making love so tenderly, exploding into ecstasy. Let it last forever and ever. Together we hold the key to make forever. Baby, I'm home. I've got something to tell you. What? I love you. I love you too. Did you get caught in the rain? Oh, yes. It was so beautiful. Let me tell you how it started.